Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 28 Aralık Cuma. Yıl 2018, ay 12, gün 362, Kasım 51. 1440 Hicri Rebiülahir 21, 1434 Rumi Aralık 15. Fırtına. Günün tarihi. 106 yıl önce bugün 28 Aralık 1912'de yazar, gazeteci ve yayıncı Ahmet Mithat Efendi yaşama veda etti. Ölümüne dek 200'den fazla eser yayımlayan Ahmet Mithat, Türk Edebiyatı'nın gerçek anlamda ilk popüler yazarıdır. 1844 yılında doğan Ahmet Mithat Efendi'nin çıkardığı Tercüman-ı Hakikat gazetesi, Osmanlı basın tarihinin en uzun ömürlü ve etkili yayınlarından biri olmuştur. Günün şiiri, Deniz. Bu akşam vakti deniz, o bütün hasretimiz, sanki gelmiş de dile, nedametin sesiyle çarparak kafalara yetmez mi diyor deniz karada çektiğiniz. Cahit Sıtkı Tarancı. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete. Gene tatilde, tatilinin son günlerinde artık. Bugün Cuma, bir de Pazartesi günü tatilde olacak. Yılbaşı tatilinde, ondan sonra yok, bir de Salı günde tatilde olacak. Evet, yılın ilk günü. Yılın ilk günü tatildeyiz. Ama arada size bıraktığımız şeylerin de devamını bugünlerdir izlemektesiniz. Bugün geçen yılın ardından adlı programımızın ay be ay dünyada ve Türkiye'de gelişen olayları Açık Radyo'nun bugüne kadar alışa geldiğiniz görüşünden, süzgecinden geçirilerek sunulan bir özetini dinlediniz. Bugün o da sona eriyor ve önümüzdeki Pazartesi gününden itibaren de ve özellikle 1 Ocak Salı gününden itibaren de yeni yıl itibariyle hem Eduardo Galeano'dan yeni bir çığır açıyoruz, fasıl açıyoruz ve günler yürümeye başladığı tamamını okumaya çalışacağız gün be gün. Mümkün olduğu oranda tam olarak tekrar ele alıyoruz onu, hem de özellikle 1 Ocak Salı günü geçen yıl Bill McKibben'ın geçen yıl sonunda dünyaya tanıttığı orman yangınları, sıcak dalgaları ve yükselen deniz seviyeleriyle birlikte yeryüzünde büyük bölgelerin yaşanmaz hale gelme tehlikesine maruz kaldığı büyük bir makale var. 30 yılın ardından çıkardığı ikinci makalede Bill McKibben, New Yorker'da yazdığı büzüşen bir gezegende yaşamın halini anlatıyor. Etraflı bir şey. Onu da bir bütün halinde size sunmaya çalışacağız. Bunu da şimdiden tanıtmış olalım. Ve bugünlük hoşçakalın diyelim. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. ...2018 yılının ardında. Açık Gazete'de yıl sonu değerlendirmesi. Ekim. 2018 yılının Eylül ayı, sel suları altında geçen yaz aylarının ardından yine sel suları altında geçen sonbahar mevsimine de sert bir giriş yapıyordu. Nijerya'da 200'den fazla insan aşırı yağışlardan ötürü ortaya çıkan sel ve toprak kayması olaylarında hayatını kaybetmiş, Ürdün'ün batısındaki Ölü Deniz, Lut Gölü kıyılarında bir okul otobüsünün aniden sel sularına kapılması sonucu çoğu öğrenci 18 kişi ölmüştü. Çin, Yemen, Nijerya, Endonezya, İspanya, Irak, Karayipler ülkesi Trinidad ve Tobago sular altındaydı. İtalya'da uzun süre devam eden kavurucu sıcakların ardından başkent Roma, şiddetli dolu yağışı ve sağanak yağmur altında olağanüstü dönemlerden geçiyordu. Küresel tahmin modellerine göre Türkiye'yi ilk defa vuracak olan kasırga, ülkeye gelene kadar etkisini az da olsa yitirmiş ama Yunanistan'ın batısındaki İyon Denizi üzerinde oluşan tropikal Medicana kasırgası komşu ülkede büyük zarara neden olmuştu. Avustralya'da kuraklıktan etkilenen kanguruların yavrularını keselerinden atmaya başladığı günlerde iklim değişikliği konusunda yeni rapor ve uyarılar gelmeye devam ediyordu. Birleşmiş Milletler'e göre iklim değişikliğiyle bağlantılı felaketlerin insanlığa maliyeti son 20 yılda 2,25 trilyon doları bulmuş durumdaydı. Uzmanlar bu rakamın önceki 20 yıllık zaman dilimine göre %150 artış anlamına geldiğini de ekliyordu. İklim krizi bu maratonda artık finişe geçmiş görünüyordu. İklim değişikliğinin yalnızca uzun mesafe koşularında değil, kısa mesafe, sprint koşularında da canlılar alemine doğru büyük bir finiş koşusu gözleniyor. Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın, WWF'in 2 yılda bir hazırladığı ve dünyanın mevcut durumunu özetlediği Yaşayan Gezegen raporunda, 2020 itibariyle yeryüzündeki canlı popülasyonun 1/3'ünü kaybedeceğimiz uyarısı yapıldı. Rapor aynı zamanda 1970-2012 yılları arasında, yani milyarlarca yıllık yaşam serüveninin içinde bir göz kırpacak kadar kısa bir zaman diliminde omurgalı canlı nüfusunda, yani memeliler, balıklar, kuşlar, iki yaşamlılar, sürüngenler olmak üzere ortalama %60'a yakın genel bir düşüş olduğunu ortaya koyuyor. 40 yılda hayvanların %60'ının imhasından bahsediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İklim Değişikliği Baş Müzakerecisi Profesör Doktor Mehmet Emin Birpınar, kendisine sorulan uzmanlık sorusuna cevap olarak iklim değişikliğinin ilk sorumlusu Batı ülkeleri ve ABD dedi. Türkiye'nin payı çok az diye de ekledi. Nobel Ekonomi Ödülü Amerikalı William D. Nordhaus ve Paul Romer'a verildi. Nordhaus'un iklim ekonomisi ve Romer'ın endojen büyüme teorisi çalışmaları sayesinde ödülü kazandıkları duyuruldu. Nobel Barış Ödülü'nde ayrıca farklı bir konu daha tartışılmaktaydı. İsveç'te edebiyat alanında Nobel ödüllerini veren akademi, cinsel taciz iddialarını yarattığı tartışmaların ardından bu yıl Nobel Edebiyat Ödülü'nün verilmeyeceğini duyurdu. Skandalın temelinde İsveç Akademisi ile birlikte proje yapan Fransız fotoğrafçı Jean-Claude Arnault, önemli bir kısmı İsveç Akademisi'ne ait binalarda olmak üzere 18 kadına cinsel taciz ve saldırı gerçekleştirdiği iddiaları bulunmaktaydı. Benzer bir suçlama da hakkında birçok ciddi cinsel saldırı iddiaları olan Amerikalı yargıç Brett Kavanaugh hakkındaydı. Fakat Amerika Birleşik Devletleri Senatosu bu iddialara ve yargıcın Senato önündeki ifadesinde galiz ve saldırgan bir dil kullanmakta ısrar etmesine rağmen Kavanaugh'un yüksek mahkemede ömür boyu üyeliğini onayladı. 2018 yılının Ekim ayında ayrışmasak belki de en tanınmış Türk sanatçı olacaktım diyen Ermeni kökenli Fransız sanatçı, ozan, oyuncu, diplomat ve aktivist Charles Aznavour Japonya konserinden döndükten 3 gün sonra 94 yaşında hayatını kaybetti. Aynı Aznavour'un ataları gibi doğup büyüdüğü evlerini geride bırakıp kaçmak zorunda kalan insanlar hayatları pahasına göç yollarındaydı. Uluslararası Göç Örgütü, Akdeniz'in batısında batan teknedeki 34 göçmenin boğularak öldüğünü duyurdu. İzmir'de kasasında Yunanistan'ın Samos adasına gitmeyi planlayan bir grup yabancı göçmenin bulunduğu kamyonun dere yatağına yuvarlanması sonucu 22 kişi öldü. İtalya'da 2300 nüfuslu ilçesine yüzlerce sığınmacıyı kabul ederek uluslararası üne kavuşan Riace Belediye Başkanı Domenico Lucano, yasa dışı göçe yataklık etmek suçlamasıyla tutuklanırken El Salvador'dan çıkıp Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmeye çalışan göçmen kervanı yeni katılımlarla beraber büyüyordu. Trump'tan göçmenlere tehdit ise oldukça netti. Ordumuz sınır kapısında sizi bekliyor. Brezilya'da düzenlenen başkanlık seçimlerini aşırı sağcı aday Jair Bolsonaro büyük bir oy farkıyla kazandı. Kazanır kazanmaz da Brezilya'nın eski faşist diktatörlerine, sağ politikacılara, işkencecilere övgüler yağdırdı. Çevrecilere, iklim adaleti savunucularına, kadın hakları aktivistlerine de küfrü bastı. Türkiye'de ise yerel seçim hazırlıkları şimdiden başlamışa benziyordu. MHP liderinin seçimde yolumuzu kendimiz çizeceğiz çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan da biz de herkes kendi yoluna deriz diye cevap veriyordu. Fakat sonradan anlaşan liderler seçimlerde beraber olma kararı aldı. Köln kentindeki Merkez Camii'nin açılışını yapan Erdoğan, Alman yetkililerin açılış etkinliğine katılmamasına sitem ederken Cumhurbaşkanı'nın Almanya'da düzenlenen basın toplantısı öncesi Can Dündar'ın da yer alması durumunda toplantıyı iptal edeceği iddiaları basına yansıyordu. Türkiye'de ise Can Dündar'a Adliye Sarayı avlusunda güpegündüz düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin davada azmettiricilikle suçlanan iki sanık beraat etti. Saldırgana da iyi hal indirimi uygulandı. İstinaf Mahkemesi Altan Kardeşler ve Nazlı Ilıcan'ın yargılandığı davada müebbet hapis cezasını onarken Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na giren muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan bir daha haber alınamıyordu. Washington Post yazarı Kaşıkçı'nın kendi konsolosluklarında bulunmadığını iddia eden Suudi yetkililer, kamuoyu baskılarının ve diplomasi trafiğinin sonucunda dünyanın en büyük kentlerinden birinin merkezinde güpegündüz bir ülkenin baş temsilciliğinde işlenen cinayeti kabul etmiş ama cesedin nerede olduğunu bilmediklerini söylemişlerdi. Gazeteciliğin dünyanın en tehlikeli mesleği sayılması boşuna değildi. Gazetecilere karşı işlenen suçların cezasız kalmasının önlenmesi günü öncesi UNESCO tarafından yapılan açıklamaya göre 2006 yılından bu yana dünyada toplam 1096 gazeteci cinayete kurban gitmişti. 12 yıldan az bir sürede 1100'e yakın gazeteci cinayeti. Yani her yıl en az 90 gazeteci katlediliyordu. İşin kötüsü dünyanın hal ve gidişatı bunun artacağına dair öngörüleri de beraberinde getirmekteydi. Ekim. Veganlık bir diyet ya da hayat stili değil. Bu bir moda ya da sağlıklı yaşama trendi de değil. Bu bir adalet meselesi ve adalete hepimizin ihtiyacı var. Hayvan Özgürlüğü İnisiyatifi'nin çağrısıyla 7 Ekim Pazar 2018 tarihinde İstanbul Kadıköy Boğa Heykeli önünde buluşacak olan veganların adalet ve özgürlük için hayvan kullanımının sonlandırılması talebiyle gerçekleştireceği yürüyüşe çağrı metninden. Gaye Dergi. Kasım. 2018 yılının Kasım ayında dünya üzerinde görülen en korkunç yangınlardan birine şahit olundu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde 8 Kasım'da başlayan ve 17 gün boyunca kontrol altına alınamayan orman yangınında 765.033 hektarlık bir alan İçindeki tüm canlılarla beraber kül oldu. 98 sivilin ve 6 itfaiyecinin öldüğü yangınlarda ortaya çıkan maddi kaybın da 3,5 milyar dolar civarında olduğu açıklandı. İnsanlar dışında yangında ölen canlıların sayısı ise hiçbir zaman öğrenilemeyecek. Zengin fakir bütün sakinlerinin canını zor kurtardığı Kaliforniya eyaletinin tarihe geçen bu en yıkıcı yangınından sonra Donald Trump, Kaliforniya'daki yetkilileri ormanları budamamakla suçluyor, federal yardımı kesmekle tehdit ediyor fakat bölgede yaşanmakta olan muazzam kuraklıktan bahsetmiyordu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı kabul etmese de dünya aşırı iklim olaylarıyla çalkalanmaya devam ediyordu. Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu UNICEF, Afganistan'da bu yıl daha önce görülmemiş düzeyde kuraklık yaşandığını söylemiş ve yarısı çocuk olmak üzere 6 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu açıklamıştı. İtalya'nın Sicilya adasında yoğun yağış ve sonrasında yaşanan taşkınlar nedeniyle 12 kişi hayatını kaybederken kuzeydoğusunda da kötü hava koşullarının etkisinde olan ülkede hava muhalefeti nedeniyle ölenlerin sayısı 30'u bulmuştu. Fırtınanın Alp ve Dolomiti dağlarının bitki örtüsüne de büyük hasar verdiği söyleniyordu. Suudi Arabistan'da ise baştan Suudi Arabistan'da nadir yaşanan bir sel felaketinde 14 kişi ölürken küresel iklim yıkımına dair yeni raporlar birbiri peşi sıra gelmeye devam ediyordu. Bilim insanları okyanusların ve denizlerin önceki tahminlerden %60 daha fazla ısındığını açıklamış. Kızılaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu'nun raporunda dünyada son 10 yılda yaşanan doğal felaketlerin yaklaşık 2 milyar kişiyi etkilediği hesaplanmıştı. Sözün özü, son 10 yılda dünyada yaşayan Ademoğullarının ya da Adem kızlarının dörtte birinden fazlası iklim yıkımının burgacında kıvranmaktaydı. Her 4 insandan biri. Dünya Meteoroloji Örgütü, atmosfere salınan ve küresel ısınmaya yol açan sera gazı yoğunluğunun 2017'de rekor seviyeye çıktığını söylüyordu. Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın raporuna göre ise küresel ısınmayı 2 derecenin altında tutma hedefi için 3 misli çaba gerektiği ortaya çıkıyordu. Ve sonunda insanlar bu gidişata dur demek için gözaltına alınmak pahasına sokaklara çıkmaya başladılar. Kendilerini Extinction Rebellion yani yok oluş isyanı olarak tanımlayan Britanyalı grup, İngiltere hükümetinin fosil yakıtları azaltması için eylem yaptı. 6000'den fazla gösterici Londra'nın merkezindeki 5 köprüyü trafiğe kapattı. Avustralya genelinde öğrenciler başbakanın eleştirilerine karşın iklim değişikliği konusunda daha çok şey yapılması isteğiyle büyük bir protesto eylemi gerçekleştirdi. Binlerce öğrenci Avustralya'nın bütün büyük kentlerinde okul kırdı. İsveç'te Greta Thunberg'in başlattığı iklim adaleti mücadelesinden ilham alan Almanya'daki öğrenciler Berlin'de Federal Ekonomi ve Enerji Bakanlığı önünde toplanarak "Okula vakit var, iklim değişikliğini durdurmak için vakit yok" dediler. Amerika Birleşik Devletleri'nde kendilerine Sunrise Movement yani gün doğumu hareketi adını veren bir grup genç, yeni seçilen Michigan temsilcisi Rashida Tlaib ve Justice Democrats yani Adalet Demokratları adlı grubun da desteğiyle Demokrat Parti Meclis Başkanı'nın ofisinin önünde oturma eylemi gerçekleştirdi. Planınız ne sorusunu sordu ve yeni seçilecek olan komitede iklim değişikliği konusunun ön plana çıkarılması çağrısını yaptı. Gözaltına alınma pahasına. Kasım ayında Türkiye demokratik halklar açısından karışık ve karanlık günler yaşıyordu. İş insanı ve hak savunucusu Osman Kavala'nın tutuklu bulunduğu sürenin bir yılı aştığı günlerde bazı sivil toplum çalışanları ve akademisyenlerin evleri polis tarafından basıldı. Operasyonlarda gözaltına alınan 13 kişi arasında birçok ünlü hak savunucusu, hukukçu ve akademisyenler vardı. Tutuklanmasına karar verilen sivil toplum çalışanı Yiğit Aksakoğlu haricinde diğerleri serbest bırakılırken iktidara yakın gazetelerde operasyonların devam edeceği söyleniyordu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Halkların Demokratik Partisi'nin tutuklu yargılanan eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması ve tutuksuz yargılanması gerektiği yönünde karar verdi. Fakat karar Türkiye mahkemeleri tarafından uygulamaya konmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kararla ilgili olarak "Bizi bağlamaz, karşı hamlemizi yapar, işi bitiririz" dedi. Kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele gününde kadınlar İstanbul Tünel Meydanı'nda bir araya geldi. Erkek şiddetine bahane çok. Susmaya, haklarımızdan vazgeçmeye niyetimiz yok sloganıyla düzenlenen eyleme binlerce kadın katıldı. Aynı zamanda 2018 yılının Kasım ayı dev internet şirketi Google çalışanlarının şirketin kadın meslektaşlarına ayrımcı muamelesini protesto etmek için dünya genelinde iş bırakma eylemine gittiği bir ay oldu. Amerikan Federal Soruşturma Bürosu'nun yani FBI'ın 2017'de bir önceki yıla göre %17 daha fazla nefret suçu işlendiğini ve nefret suçlarının son 3 yıldır yükselişte olduğunu açıkladığı ülkede Başkan Donald Trump'ın düzenlediği basın toplantısında CNN'in Emmy ödüllü Beyaz Ev muhabiri Jim Acosta sorduğu bir sorusunu beğenmeyerek toplantıdan çıkarılmasına neden olmuştu. Beyaz Eve girmesini sağlayan basın kartına el konulduğunu açıklayan Acosta'nın belgesi sonradan iade edildiyse de gazetecileri sırayla tek tek ve tek bir soru sormaya mecbur edecek bir Beyaz Ev basın toplantıları tüzüğünün de yolda olduğu belirtiliyordu. Başkan Trump, Cemal Khashoggi cinayetine ilişkin belki de bütün dünya sorumlu tutulmalıdır. Çünkü dünya kirli bir yer diyerek suçu tüm dünyaya atıyor olsa da Tunus'u ziyaret eden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, yüzlerce kişinin "Katil Tunus'ta istenmiyor" sloganıyla karşılanıyordu. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın Çin'de Müslüman Uygurların en az 1 milyonunun yeniden eğitimi için tırnak içinde oluşturulan toplama kamplarının kabul edilemez olduğunu söylediği günlerde Çin'de satış hedeflerine ulaşamayan personele idrar içirip hamam böceği yedirmekle suçlanan 3 şirket yöneticisi 5 ila 10 gün arasında değişen hapis cezalarına çarptırılıyor. İngiltere'nin başkenti Londra'daki lüks alışveriş mağazası Harrods'da bir gün içinde 21 milyon dolar harcayan Azerbaycanlı Zamira Hacıyeva gözaltına alınıyordu. Bu tartışmaların yaşandığı Amerika Birleşik Devletleri'nde ara seçimlerin sonuçları ülkenin siyasi tarihi içinde bir dizi ilke neden oldu. Senato'da görev yapacak kadın sayısında rekor kırılırken bazı eyaletlerde ilk kez Müslümanlar, Amerikan yerlileri ve LGBTİ adayları da kongreye girdi. Gazze'de İsrail ile Hamas arasında son 4 yılın en şiddetli çatışmaları yaşanırken Yemen'in Hudeyde kentinde Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun düzenlediği harekatın 59 çocuğun yattığı bir hastaneyi tehdit ettiği duyuruldu. Irak'ta bir dönemler IŞİD'in hakimiyetindeki bölgelerde 232 toplu mezar bulunduğu da tespit edildi. Associated Press 2014'ten bu yana en az 56.800 göçmen ve sığınmacının öldüğünü ve kaybolduğunu duyururken bu rakamın Birleşmiş Milletler'in açıkladığı sayının iki katı olduğu da ortaya çıkıyordu. Dünyanın unutulmuş evlatları yani göçmenlerin kayıp tutanağını Birleşmiş Milletler bile düzgün tutmaktan acizdi. Ölümlerse Kasım ayında da durdurak bilmeksizin devam etti. Akdeniz'i geçerek Kuzey Afrika'dan İspanya kıyılarına ulaşmaya çalışan iki ayrı bottaki toplam 17 göçmen, Van'ın Bahçesaray ilçesinde şarampole devrilen minibüste ise 5 göçmen hayatını kaybediyordu. Almanya'da yapılan bir araştırma, Suriye, Afganistan ve Irak'tan gelen her 4 sığınmacıdan 3'ünün yaşamış oldukları şiddet nedeniyle ruhsal ve bedensel sorunlarla karşı karşıya olduklarını ortaya koyarken, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın tüm tehditlerine rağmen Orta Amerika'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne ulaşmak için yola çıkan kafile Meksika'ya varıyordu. Kasım'da da temel soru aynı kaldı. Ne olacaktı bu dünyanın hali? Kasım. Boğuluyorum. Poşeti kafamdan çıkarın. Klostrofobiyim ben. Suudi Arabistanlı muhalif gazeteci, Washington Post yazarı Cemal Khashoggi'nin 2 Ekim tarihinde İstanbul'daki başkonsoloslukta tuzağa düşürülerek Suudi infaz ekibince 7 dakika boyunca işkence edilerek öldürülmesinden önceki son sözleri. Daily Sabah muhabiri Nazif Karaman, Katar'ın El Cezire televizyonuna Cemal Khashoggi cinayetiyle ilgili açıklamalarda bulundu ve ses kaydında Khashoggi'nin Suudi infaz ekibiyle boğuşmasının net şekilde duyulduğunu söyledi. Aralık. Dünyada yaz çok sıcak geçmişti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, bunu Türkiye için son 47 yılın en sıcak döneminin geride kaldığını söyleyerek dile getiriyordu. Ayrıca fırtınalar, sağanak yağmurlar, çöl sıcakları ve kuraklık gibi iklim olayları son 20 yılda gelişmekte olan ülkeleri daha fazla vurmuştu. 2017 yılında bu gibi iklim ve hava olaylarına bağlı afetlerde 11.500'den fazla insanın hayatını kaybettiği belirtiliyordu. Ayda 1000 insan evladı. Üstelik bu sayının 2018'de daha fazla olması çok muhtemeldi. Ve muhtemel iki durum daha 2018 yılının Aralık ayında ortaya çıktı. Bunlardan ilki küresel ısınmanın gizli sorumlusunun ülke olsa Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra karbondioksit salımında %8'lik oranla 3. sırada olabilecek olan çimento sektörünün olduğunun ortaya çıkmasıydı. Diğer trajik durum ise dünyanın henüz keşfedilmemiş Bu yüzden de en el değmemiş yeri olan dünyanın en derin bölgesi Mariana Çukuru'nda mikroplastiklere rastlanmasıydı. Polonya'daki iklim değişikliği konferansında COP24'te konuşan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, bu duruma dikkat çekerek iklim değişikliğini engelleme yolunda dünyanın halen çok geride olduğunu söylüyor. BBC'nin doğa belgesellerindeki anlatımıyla bilinen tanınmış konservasyonist David Attenborough ise iklim değişikliği dünyanın binlerce yıldır karşılaştığı en büyük tehdit, medeniyetlerimiz çökebilir diyordu. Polonya'nın Katowice kentinde toplanan müzakereciler Paris İklim Anlaşması'nın 2020 itibariyle işler hale getirecek bir dizi önlem üzerine uzlaştıklarını havaya zıplayarak gösteri dursunlar. Asıl hareket ve asıl çağrı İsveçli aktivist Greta Thunberg'den geliyordu. Her kimsen ve neredeysen sana ihtiyacımız var. Bu cuma 14 Aralık'ta uluslararası iklim grevi çağrısında bulunuyorum diyen 15 yaşındaki aktivist herkesi iklim değişikliği için sivil itaatsizliğe çağırıyordu. Sarı yeleklilerse sokaklardaydı. Fransa'da sarı yelekliler olarak adlandırılan protesto dalgası haftalar boyu durmak bilmeyince Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümeti olayların çıkış noktası olarak gösterilen benzin zamları ile ilgili artışı iptal etti. Fakat sokaklar dolmaya başlamıştı bir kere. Sarı yeleklilerin gösterileri sarı yeleklilerin protestolarını azaltsa da durduramadı. Onun ardından lise öğrencileri ve Fransız çiftçiler sokaklara çıktı. Polisin protesto gösterilerine katılan öğrencileri gözaltına alırken Mareşal Peten'in Nazi işbirlikçisi polisi usulü elleri başlarının üstünde kavuşturulmuş halde diz çöktürmesi büyük tepkiye yol açtı. Macron, sendika ve işçi temsilcilerinin taleplerini dinlemeyi kabul etti. Avam kamerasında oylanacak Brexit anlaşması ile ilgili oylamayı ertelemeyi son anda başarırken, Ermenistan'da geçici başbakan Nikol Paşinyan'ın "Benim adımım Blue" yapılan erken seçimde oyların %70.4'ünü alarak büyük bir başarı kazanıyordu. Lüksemburg, dünyada toplu taşıma araçlarının tamamen ücretsiz olduğu ilk ülke unvanını almaya hazırlanırken, Kübalılar da ilk kez cep telefonlarından 3G ile internete bağlanabilmenin keyfini yaşıyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde elleri kelepçeli ve ayakları prangalı olarak doğum yapmak zorunda bırakılan bir mahkum, New York Polis Müdürlüğü'ne dava açtı. Suudi Arabistan ise Türkiye'de mahkeme tarafından hakkında yakalama kararı çıkartılan Cemal Kaşıkçı cinayetinin iki şüphelisini iade edilmeyeceğini duyurdu. Tarafı olduğu Yemen Savaşı'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bine yaklaşmış ve yarım milyondan fazla yerinden edilmiş insan açlık ve soğuk hava tehdidiyle mücadele ederken Almanya'dan Danimarka'ya ve Finlandiya'dan İspanya'ya, İngiltere'den Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar birçok ülke Suudi Arabistan'a silah satmaya devam ediyordu. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü SIPRI'nin son araştırması, dünyada silah üretiminin yarısından fazlasının Amerikalı şirketler tarafından yapıldığını ortaya koyarken, Türkiye'nin silah üreticisi şirketlerinin de geçen yıl karını %24 oranında arttırmış olduğu ortaya çıktı. Türkiye, savaş ve ölüm ticareti sahnesinde önemli bir aktör olarak belirmekteydi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'ye Patriot hava ve füze savunma sistemlerinin satılmasını onay vermesini memnuniyetle karşılayan, ismini vermek istemeyen Türk yetkililer, Ankara'nın Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi satın alma kararından vazgeçmediğini belirtiyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna operasyonun başlayacağı yönündeki açıklamasının hemen ardından Suriye'nin kuzeyindeki pazar bölgeleri de dahil olmak üzere çeşitli yerlere bombalı saldırılar yapılıyor. Sincar ve Karacak Dağı bölgelerine hava harekatı ve bombardıman düzenleniyordu. Bir gün ansızın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, "Suriye'de IŞİD'i yendik. Trump başkanlığı döneminde orada bulunmamızın tek nedeni oydu." diye ilginç bir açıklama yaparak Suriye'deki Amerikan askerlerinin evlerine dönme sürecinin başladığını ve IŞİD'e karşı kampanyada yeni aşamaya geçilmekte olduğunu açıkladı. Rusya Başbakanı Putin, "Donald haklı" diye kararı överken Kürt örgütleri SDB ve YPG, "IŞİD yenilmedi, bu ihanet" dediler. Britanya ve Fransa da IŞİD yenilmedi dedi ve Fransa askerlerini çekmeyeceğini bildirdi. Savaş tamtamları bu geriliş esnasında bile çalmaktaydı. Gezi Parkı eylemlerinin 5 yıl sonra açılan soruşturmaları kapsamında gazeteci Can Dündar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Bir başka gazeteci Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Erdoğan tarafından Konya'da yapılan toplu açılış töreninde "Haddini bil, haddini bilmezsen haddini bu millet patlatır enseni" sözleriyle hedef gösteriliyor. Gazetecileri Koruma Komitesi dünyada 251, Türkiye'de 68 gazetecinin hapiste olduğunu açıklarken Türkiye ard arda 3. yıl en çok gazeteci hapseden ülke olarak anılıyordu. Ankara'da 9 kişinin öldüğü tren kazasının ardından Devlet Demiryolları personeli 3 kişi gözaltına alınmış ve sorumlu ve yetkili olması beklenenlerdense kimse istifa etmemişti. Anlaşılan istifa müessesesinin Türkiye'deki karşılığı dünyanın diğer demokratik ülkelerinden farklı bir anlam taşımaktaydı. Kasım ayı için söylediğimiz Aralık için de aynen geçerliydi. Temel soru yine aynıydı yani. Ne olacaktı bu dünyanın hali? Geçen yılın ardından derlemesini burada kapatıyoruz. Ama burada kapatırken gerek Türkiye'nin gerekse dünyanın halini değerlendiren üç değerli otobiyografik kitabın da duyurusunu bir kez daha buradan yapmış olalım istedik. Önce yazar ve barış aktivisti Oya Baydar'ın Aşktan ve Devrimden Konuşuyorduk kitabı Temmuz ayında Ağaç Kakan Yayınları tarafından yayımlandı. Ebru Çapan'ın Baydar'la yaptığı nehir söyleşi neredeyse son 75 yılın hem gayet nesnel hem kapsamlı hem de bir şekilde okuru bilgilendirici ve sürekli eğlendirici bir değerlendirilmesi sayılabilirdi. Ardından gazeteci Tuğrul Er Yılmaz'ın 68'li ve Gazeteci kitabı Kasım ayında İletişim Yayınları tarafından yayımlandı. Asu Maro'nun kendisiyle yaptığı uzun söyleşi de sadece gazeteci kimliğiyle bilinmekte haklı olarak ısrar eden Er Yılmaz da son 50 yılın Türkiye'sini ve dünyasını kendisini kızdırmayı göze alarak söyleyelim. Aynı derecede trajikomik ve fakat tabii aynı zamanda biricik üslubuyla yeni neslin zihin ve duygu dünyasına silinmez biçimde yerleştiriyor. Üçüncü olarak gene Kasım'da yazar, akademisyen, anayasacı Murat Sevinç'in Hey Garson kitabı April tarafından yayınlandı. İlk ikisinden daha dar kapsamlı olmakla birlikte çeyrek yüzyıl öncesi Türkiye'yi ve dünyayı sinoptik bir bakışla ele alan bu otobiyografik yazılar derlemesi de özellikle İngiltere'deki parasız çulsuz garsonluk günlerini yad ederek günümüz insanlarına önemli dersler iletiyor. Kısacası 2018 birçok açıdan geriye dönüp bakmayı ve yeniden değerlendirme yapmayı adeta zorlayan bir yıl olmuşa benzer. Aralık. Hep umut olsun diyoruz. Umut yoksa bir şey yapamayız diyoruz. Ama bence umut olmaması bir şey yapmamak için bir bahane olamaz. Elbette umuda ihtiyaç var ama umuttan çok ihtiyaç duyduğumuz şey eylem. Çünkü eyleme geçtiğimizde umut her yerdedir. Dolayısıyla umut peşinde koşmak yerine eyleme bakmalıyız. Ancak o zaman gelir umut. Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde konuşma yapan 15 yaşındaki okul kırıcısı grevci Greta, politikacılara size yalvarmaya gelmedik diyor. Dagens Nyheter, Biyanet. Right, Richie. Like endless rain into a paper cup, they slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Change my world. dance before me like a million eyes. They call me on and on across the universe. Thoughts meander like a restless. Bu sene aramızdan ayrılanlar: Erica Garner, aktivist; Münir Özkul, oyuncu; Aydın Boysan, mimar, yazar; Franz Gehl, müzisyen; Ray Thomas, müzisyen; Turan Özdemir, oyuncu; Dolores O'Riordan, müzisyen; Enver Ercan, şair, yayıncı; Hugh Masekela, müzisyen, aktivist; Ursula Le Guin, yazar, aktivist; Mark E. Smith, müzisyen; Deniz Peron, aktivist; Sadi Diren, seramik heykel ustası; Esmond Bradley Martin, hak savunucusu; Esma Cihangir, hak savunucusu; Kavus Seyit Juami, hak savunucusu; Tom Rapp, müzisyen; Nuray Ergüneş Oruç, akademisyen, aktivist; Agop Kotoyan, kolsuz Agop, doktor; Nabi Şensoy, diplomat; Nuray Hafiftaş, şarkıcı; Tuna Huş, spiker; Ergun Çağatay, fotoğrafçı, gazeteci; Engin Geçtan, psikiyatrist, yazar; Billy Graham, faşist papaz; Celal İnce, radyo sanatçısı; Sridevi Kapoor, Bollywood oyuncusu; Luciana Benjamin Menendez, Arjantinli faşist katil general; Muhibbe Darga, arkeolog; Nur Subaşı, seslendirme sanatçısı; Ercan Yazgan, oyuncu; Yaşar Gaga, menajer; Hasan Uysal, gazeteci, yazar; Stephen Hawking, fizikçi, evren bilimci; Halit Deringör, futbolcu, gazeteci; Hasan Celal Güzel, siyasetçi; Adrian Lamo, muhbir, hacker; Sudan, son beyaz erkek gergedan; Les Payne, araştırmacı, gazeteci; Yahya Zabunoğlu, hukukçu, aktivist; Linda Brown, aktivist; Ülkü Tamer, şair; Inuka, kutup ayısı; Winnie Mandela, hak savunucusu; Efrain Rios Montt, diktatör; Arslan Ece, aktivist; Cecil Taylor, doğaçlama üstadı, piyanist; Miloš Forman, yönetmen; Avicii, DJ; David Buckle, hukukçu; Bernard Lewis, tarihçi; Vittorio Taviani, yönetmen; Cemal Safi, şair; Bob Dorough, caz müzisyeni; Aretha Franklin, müzisyen; Güngör Uras, ekonomist, gazeteci; Jahi Makmeth, siyasetçi; Baki Özilhan, gazeteci; Uri Avneri, siyasetçi, aktivist, yazar; Toron Karacaoğlu, tiyatro oyuncusu; Güneş Karabuda, gazeteci, aktivist; Barbro Karabuda, yönetmen; Neil Simon, oyun yazarı; Kofi Annan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri; Turgut Berkes, müzisyen; John McCain, siyasetçi; Aram Gülyüz, yönetmen; Ali Gevgilili, gazeteci, yazar; Paul Virilio, filozof; Charles Aznavour, müzisyen, aktivist, diplomat; Yıldırım Öcek, oyuncu; İsmet Badem, sporcu, gazeteci; Raşit Taha, müzisyen; Cemal Kaşıkçı, gazeteci; Ara Güler, fotoğraf muhabiri; Aziz Ahmet, müzisyen; Stan Lee, çizgi roman yazarı; Bernardo Bertolucci, yönetmen; George H. W. Bush, siyasetçi; Özden Örnek, Amiral günlük yazarı. Coco, goril. Joel Coverl, psikiyatrist, yazar, aktivist. David Goodall, bilim adamı, pro-ötenazi aktivisti. Philip Roth, yazar. Tom Wolfe, yazar. Süheyla Artamel, akademisyen. Roger, kanguru. Profesör Doktor Semavi Eyice, sanat tarihçisi. Jalal Mansur Nuriddin, rapçi. Anthony Bourdain, aşçı, gezgin, gurme. Steve Ditko, çizgi roman yazarı. Hoyro Sausa, radyocu. Cinder, ayı. İskender Savaşır, şair, yazar, çevirmen, radyocu, psikoterapist. Cornelius Bischoff, çevirmen, edebiyat tarihçisi. Şarık Taha, iş insanı. Halil Ağaoğlu, mühendis, entelektüel. Battal Dursel, basketbolcu, yönetici. Bahtiyar, papağan. Kürşat Akyol, gazeteci. Hazırlayanlar Can Tombil, Ömer Madra. Seslendirenler Can Tombil, Ömer Madra, İlksen Mavi Tuna, Deniz Koloğlu. Prodüksiyon Ayberk Çanakçı, Barış Demirel, Ömer Şahin, Selahattin Çolak, Robland Tayar. Katkıda bulunanlar Emre Gümüşer, Didem Gençtürk. 2018 yılının ardında. Açık Gazete'de yıl sonu değerlendirmesi. Açık Gazete tatilde.